Aflofarm Forte D3. Więcej niż magnez, więcej niż witamina D3. Aflofarm. Mamo, a dlaczego wędliny ze Stokrotki są takie dobre? Bo są idealnie wybrane i sprawdzone przez specjalistów. Szynka doskonała w smaku Gobarto, tylko 2,69 za 100 gramów. Oraz kawala Watsa, Kimbo, Dallmayr, Prodomo, 13,99 za opakowanie. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek 15 lutego, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trumna z ciałem byłego premiera Jana Olszewskiego zostanie odprowadzona do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. Za chwilę połączymy się z naszą reporterką. Awaryjne lądowanie MiG-29 w Malborku. Uziemione zostały także inne takie maszyny. Reżyser nominowanej do Oscara Zimnej Wojny protestuje. Podpisał list przeciwko rozdawaniu statuetek w przerwie reklamowej. Kondukt żałobny wyruszy za chwilę z budynku Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie. Trumna z ciałem Jana Olszewskiego zostanie odprowadzona do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście. Przed budynkiem Kancelarii Premiera, gdzie przez cały dzień byłego premiera żegnali Polacy, jest Agnieszka Jasik. Agnieszko, powiedz, jak będą przebiegać wieczorne uroczystości? Uroczysty kondukt żałobny z trumną byłego premiera Jana Olszewskiego przejdzie przez Trakt Królewski, czyli przez Aleje Ujazdowskie, Nowy Świat, Krakowskie Przedmieście, Plac Zamkowy i w końcu przez ulicę Świętojańską, przy której jest Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej. W tej świątyni będzie można modlić się przy trumnie do 6 rano. Wiele osób z całej Polski już dziś żegnało byłego premiera. Polacy oddawali mu hołd przy trumnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i wpisywali się do księgi kondolencyjnej. Chciałem dokonać wpisu. Kocham pana, panie premierze, cześć twojej pamięci. Powiedziałabym, że bardzo go cenię. Że żal, że już odszedł, że nie może nic nam pomóc. Schyliłam czoło i powiedziałam dziękuję. Wieczny odpoczynek zmówiłem za niego i tym sposobem podziękowałem mu. Jutro o 10.40 trumna z ciałem premiera Olszewskiego zostanie przeniesiona do Bazyliki Archikatedralnej Świętego Jana Chrzciciela. O 11.00 zostanie tam odprawiona msza żałobna w intencji zmarłego. To sprzed kancelarii premiera Agnieszka Jasik. Sylwetkę byłego premiera przypominamy na polskieradio24.pl. A teraz w serwisie Trójki awaryjne lądowanie polskiego MiG-29. Samolot około południa musiał nagle wrócić do 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku. O tym, co wydarzyło się w powietrzu, powiedział nam rzecznik prasowy Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych pułkownik Marek Pawlak. Podczas wykonywania lotu szkolnego pilot MiG-29 zgłosił spadek ciśnienia w kabinie. Rozpoczął awaryjne zniżanie, włączył awaryjne podawanie tlenu i wykonał lot w kierunku lotniska. Lądowanie odbyło się bez następstw. Wiemy, że pilot jest w stanie dobrym. Przebywa w tej chwili na badaniach w szpitalu. Sprawę będzie wyjaśniać Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego. Na razie wstrzymano loty MiG-29. Zrobię wszystko, żeby sprawdzona została uczciwość przetargu na tramwaje dla Warszawy, zapowiada tak sekretarz stanu w Kancelarii Premiera, bydgoski poseł PiS Łukasz Schreiber. Do wyścigu po kontrakt stanęła m.in. bydgoska PESA, wygrała koreańska firma Hyundai Rotem. Według Schreibera to zagrożenie dla gospodarki. To otwarcie oznacza otwarcie dla całego azjatyckiego rynku w tej branży. To nie jest kwestia tylko jednego przetargu. To nie jest branża, w której działa 1000 firm w Europie. To jest branża wysoko specjalistyczna. Z kolei PESA przygotowuje odwołanie, wyjaśnia Grzegorz Jutrowski z tamtejszej Solidarności. Moim zdaniem jeszcze nic nie jest stracone. Po prostu PESA w stosownym terminie złoży odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej, no i później już będzie walka na argumenty. Według krytyków oferta Koreańczyków jest zaniżona. Ich zdaniem za 1,852 mld zł nie uda się zbudować 213 pojazdów. Zwracają też uwagę, że Hyundai nie wyprodukował dotąd ani jednego tramwaju dla państw Unii Europejskiej. Z kolei prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, pytany o tę sprawę, powiedział, że przetarg wygrała cena o prawie 0,5 mld niższa, a także i jakościowe parametry, które lepiej spełniały wymogi. Reżyser nominowanej do Oscara Zimnej Wojny protestuje przeciwko najważniejszej filmowej gali na świecie. Dokładnie Paweł Pawlikowski podpisał list przeciwko rozdawaniu statuetek w czasie reklam. Ceremonia tradycyjnie będzie transmitowana przez wiele telewizji w wielu miejscach na świecie. W tym roku jednak, ze względu na coraz mniejszą oglądalność, impreza została skrócona, a dodatkowo Oscary w 4 kategoriach mają być przyznane w czasie reklam. Chodzi o najlepsze zdjęcia, montaż, krótkometrażowy film aktorski i charakteryzację. W jednej z tych kategorii szansę na Oscara ma Polak Łukasz Żal za zdjęcia do Zimnej Wojny. Pod list

on Remembrance Day, lest we forget the lesson enshrined in funeral clay. History is never written by those who've lost. The defeated must bear witness to our collective memory lost. With every generation comes another memory. See the demonstrations are failing to learn from our past. We live in the dream time, nothing seems to last. Can you really plan the future when you no longer have it? Thank you. Muzyka ciszy zamiast listy przebojów. Dzisiaj 1933 notowanie pojawi się na naszej stronie polskieradio.pl ukośnik trójka tuż po godzinie 22. Muzyka ciszy zamiast listy przebojów, choć to akurat nagranie w 2012 było na naszej liście i to na miejscu pierwszym. Dead Can Dance. Mało było Lizy, to teraz Liza z Patrykiem Cassidy. Lisa Gerrard, Patrick Cassidy. To teraz jeszcze jeden duet. Craig Armstrong, płyta As If To Nothing, rok 2002. Niezwykłe głosy kobiece. Joni Mitchell, a teraz Mary Chapin Carpenter. And stay a while with me. If I had a friend on this earth, you've been a friend to me. Kiedy słucham tej piosenki, widzę piękne obrazy. Mary Chapin Carpenter, a teraz Pearl Jam. Don't feel like home. Wydawało mi się, że taki Eric Clapton, River of Tears, pojawiał się w muzyce ciszy tak wiele razy, że nie zjawi się taki list. Panie Marku, co to za Clapton, ten drugi utwór w pierwszej godzinie? Cały zestaw muzyki pojawi się na naszej stronie. To tak jak zwykle, polskieradio.pl/trójka, tuż po godzinie 22. Yes, I feel. Ależ to pięknie brzmi, zwłaszcza w takiej audycji. King Crimson Epitaph. Przypomnę Państwu, że dziś zamiast listy przebojów w Trójce Muzyka Ciszy od 19 do 22, ale o 22 tradycyjnie pojawi się lista na naszej stronie polskieradio.pl/trójka. Pojawi się nowy zestaw do głosowania i poprosimy o głosy na następne wydanie. Następne wydanie ze Szklarskiej Poręby za tydzień o tej samej porze. Polecam stronę, bo tam też pojawi się cały zestaw muzyki, jak ja grałem w dzisiejszej audycji. Będą Państwo mogli odnaleźć tytuły wykonawców i poszukać sobie wszystkich informacji. Vangelis zakończy tę godzinę naszego spotkania. Ja zapraszam po 21 na trzecią część. Thank you.